أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bugün dersimiz Tin suresinde. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor: ve tini ve zeytun. Tine ve zeytuna yemin olsun. Ve tur-i sinin ve hâzel beledil emin. Tin, incir. Zeytun da bizim bildiğimiz zeytin. Tur-i sinin, tur-i sina ya da tur-i seyna denen Musa aleyhisselamın Cenab-ı Hak'la karşılaştığı, 40 günlüğüne gittiği dağın adı. Hâdel beledül emin. Orası da Mekke-i Mükerreme. Şimdi Allah-u Teala bu dört şeye yemin ediyor. İncire, zeytine, Tur-i Sina'ya ve bu güvenli beldeye. Şimdi güvenli belde Mekke-i Mükerreme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğe başladığı yer. Tur-i Sina, Yahudiler için son derece önemli olan, Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçen bir dağın adı. Zeytun, sofralarımızdaki zeytin olabilir. Ama o ikisine baktığımız zaman bunun da İsa Aleyhisselam'ın vahiy aldığı, işte öldürülmek istendiği ve Beyt-i Makdis'in de üzerinde bulunduğu Zeytun Dağı. He? Yok. Zeytun zeytundur. Yeşili siyah. O senin o siyah zeytin de baştan yeşildi, sıradan nasıl diyorlar? Neyse, yani zeytun dediğimiz zaman hepsi attun Süryanice'den gelir. O attun Süryanice'dir, Arapça değil. Ve tini, tin de incir. Şimdi bu incir ne olabilir? Bunlar büyük peygamberlerden bahsediliyor. Bazı araştırmacılar diyor ki bu tin Buda'nın altında vahiy aldığı incir ağacının adıdır. Yani Budistler'de incir ağacı son derece değerlidir. Çünkü Buda onun altında tefekküre dalmış, 7 yıl kadar kalmış ve orada bilinçlenmiş. Buda'nın hayatını okuduğunuz zaman toplumundaki yanlışlıklara karşı ciddi bir sıkıntısının olduğu, bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığına benzer bir şekilde Peygamberimiz Hira mağarasına gitmiş, o da işte değişik yerlere gitmiş, 7 yıl kadar o incir ağacının altında tefekküre dalmış ve işte kendi kendine bilgiye ulaştı deniyor. Tabi zamanla gerçek bilgiler değişiyor, kayboluyor. Bu da bir peygamber olabilir. Çünkü Allah-u Teala her topluma bir uyarıcı gönderdiğini çok açık ve net olarak bildiriyor. وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٌ. Yani geçmişinde bir uyarıcı olmayan ümmet yoktur. O zaman koskoca Çin toplumu, işte Hindular, o yani Asya'nın güneyindeki olan o toplumlara da kim bilir kaç tane peygamber gelmiştir. Bunlardan bir tanesi de bu da olabilir. Ha, şu anda Budizm şirke batmış olan bir din. Şirke batmış olan bir din ama bir takım kuralları var ki İslam'la birebir örtüşüyor. İçki haram. Yalan söylemek haram. Uyuşturucu kullanmak haram. Adam öldürmek haram. Zina etmek haram. Bizdeki haramların hemen hemen tamamına yakın orada da haram. Şimdi mesela onlarda bir nirvana denen bir şey var. O nirvana'da fenafil, işte bizim kültürümüzde fenafillah olarak geçmiştir. Yani elimizde Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen Allah'ta yok olma diye tasavvufta bulunan o fenafillah o şeyden, Budistlerden gelmedir. Onlara da kim bilir nereden gelmiştir. Onların meditasyonu bize şey olarak geçmiş, rabıta olarak geçmiş. Dolayısıyla o Budizm'de başlangıçta hak bir din olduğu halde zamanla tıpkı Hristiyanlık gibi bazı Müslüman gruplarda olduğu gibi şirkle bulaşmış ve yoldan çıkmış olan bir din haline gelmiş olabilir. O bakımdan bana son derece mantıklı geliyor. Yani bu tinin incir olması. Çünkü çok büyük bir şeyi var bugün. 250 milyonun üzerinde mensubu olan bir din. Bakıyorsunuz onlarda da Allah inancı var. Allah'la kulun arasına aracılar koymuşlar. O aracılara meleksi üstadlar diyorlar. Onların o aracılarına verdikleri vasıflarla bizimkilerin evliyaya verdikleri vasıflar arasında bir fark yok. Aynen. Bu sebeple yani onun da aslında bir hak din olmuş olması, sonradan bozulmuş olması mümkündür. Ben bugün buraya getirecektim. Nasıl olmuşsa unutmuşum. Bizim vakıftaki bilgisayarda var. Belki unutmazsak haftaya getiririz. Yahya. O Budistlerin eski işte kitapları var, şiirler binlerce. Onlar üzerinde araştırma yapan bir araştırmacı gelecek peygambere Muhammed'e inanma şeyde ümmetine telkin ediyor. Bir Muhammed adında peygamber gelecek ve ona inanacaksınız. Onu da bulmuşlar o şeyle vedaların içerisinde bulmuşlar. Şimdi zaten biliyorsunuz yani Kur'an-ı Kerim'de de Ali İmran suresinde o surenin 81. ayeti galiba. Sayfada ve iz ahadallahu mithaqan nebiyyin, Allah peygamberlerden kesin söz almıştı. Lema ateytukum min kitabin ve hikme, size bir kitap ve hikmet verirsem, summe ca'akum rasulun musaddikun lima ma'akum, sonra sizinle beraber olanı tasdik eden bir peygamber gelirse, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ مُتَّكَ ona inanacaksınız ve لَتَنْصُرُنَّهُ ona mutlaka yardımcı olacaksınız. Ayet böyle olduğuna göre önceki kitaplarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için inanma emrinin olması son derece tabidir. İşte biz bugün Tevrat'ta ve İncil'de bunu rahatlıkla bulabiliyoruz. Bu Budist metinlerinde de bulduklarına göre bunun aslında bir hak din olma ihtimali çok yükselmiş oluyor. Peki bunun bize faydası ne? Bunun faydası şu. Şimdi bir insana gidiyorsunuz. Bir olay anlatmıştım ben size. İşte bir dekan vakfımıza gelmişti. Katolik fakültesinin dekanı. Ona Kur'an-ı Kerim Tevrat'a da İncil'e de sahip çıkar dediğim zaman son derece memnun olmuştu. Bu psikolojik olarak kendisini Kur'an-ı Kerim'e yaklaştırıyor. Kur'an-ı Kerim zaten sahip çıkıyor. Musaddikan lima beyne yedeyhi diyor. Şeyi bir açarsanız lütfen Ali İmran suresinin ilk sayfasını, orada da bir incelik var, onu da ben size göstermeye çalışayım. Kaç? 51. sayfa. Burada diyor ki Allahü Teala Elif Lam Mim, Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Elif Lam Mim, Allah ondan başka ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Yani diridir. Sürekli işleri çekip çeviren, işinin başında olandır. Nezzele aleykel kitab, sana bu kitabı o indirmiştir. Bil hakkı, gerçekleri içeren şekilde, gerçeklerle dolu. Yani bu kitabın içeriği öyle bir içeriktir ki, bunu doğru anlattığınız zaman yeryüzünde bu yanlıştır diyecek kimse çıkmaz. Gerçeklerle dolu bir kitap. Musaddikan lima beyne yedeyhi. Kendinden öncekileri tasdik eden bir kitap. Bu ne demektir? Şimdi Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı tasdik ediyor değil mi? Tümüyle mi tasdik ediyor? Yok. Tevrat'ta da Kur'an'da da olanları tasdik ediyor. Şimdi diyorsunuz bak bu Kur'an-ı Kerim'de bu var, Tevrat'ta da var. Bunu dediğiniz zaman iş değişiyor. Mesela geçen sene Ramazan'da bir grup Hristiyan'la iftar yaptıktan sonra vakfa geçtik papazlarla. Biz onlara Kur'an'la İncil'in birbirini tasdik ettiği yerleri göstermek için dedik ki şimdi İncil, siz İncil'e göre hareket ediyor musunuz dedik. Hayır dediler. Hayır deyince söyleyecek söz kalmadı. O zaman dedik ki demek ki sizin bir temeliniz yok. Evet dediler. Bizim şeyimizi konsiller belirler. Ama evet deselerdi hemen gösterecektik işte. Belki de onu göstereceğimizi bildikleri için öyle söylemişlerdir. Şimdi burada bu ayet-i kerimede şuna dikkatinizi çekeyim. Diyor ki musaddikan lima beyne yedeyhi, Allah bu kitap kendinden öncekileri tasdik eder. ve enzele Tevrat ve İncil, Allah Tevrat'ı ve İncil'i de indirmiştir. Kendinden önceki Tevrat'ı ve İncil'i tasdik eder deseydi, önceki kitapları Tevrat ve İncil'le sınırlamış olurdu. Tevrat'ın içerisinde de zaten Zebur var, onlarla sınırlamış olurdu. Ama öyle demiyor. Kendinden önceki kitapları tasdik eder, Tevrat'ı ve İncil'i de o indirmiştir diyor. Orada da kalmıyor, şöyle devam ediyor. Min kablu, bundan önce hudel linnas ve enzel el furkan. El Furkan'ı da o indirmiştir. El Furkan ne? Tevrat'ı anladık. Yok, Kur'an-ı Kerim baştan söyledi. Nezzel aleyke kitap dedi, bu Kur'an. Kur'an'ı bir kenara bırak. Tamam. Kur'an'ı söyledi. Kur'an kendinden öncekini tasdik eden kitap. Tevrat'ı, İncil'i söyledi. Ve Furkan'ı indirmiştir dedi. Ne demek Furkan? Allah'ın indirdiği bütün kitapların ortak adı. Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran bütün hak kitapları Allah indirmiştir. O zaman sadece Tevrat ve İncil ile sınırlı değil mi? Tabii. Şimdi siz mesela Zerdüştlerin gatalarını alın. Orada Kur'an-ı Kerim'de olan ayetlere benzer ibareler bulacaksınız. Şimdi onların gatalarını atıp da bulunarak onları dine davet etmek başka. Sizde hiçbir şey yok, her şeyi bırakın gelin demek başkadır. Değil mi? Ondan sonra işte Budistlerin, Brahmanistlerin, siz sıfırsınız, sizin hiçbir şeyiniz yoktur demek başka. Onların kitaplarını atıp da bulunarak, bakın sizin şu kitaplarınızda da şunlar şunlar vardı demek başkadır. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i kendinden öncekileri tasdik eden kitap olarak bize tanıtıyor. Öncekileri tasdik eden deyince onlarla aramızda sağlam bir köprü kurulmuş oluyor ve o insanlar tamam diyor. İşte Katolik fakültesinin dekanına Kur'an, Tevrat'ı da İncil'i de korur dediğimiz zaman ne kadar sevinmişti değil mi? Bak siz de şahittiniz orada. Bu arkadaşlarımız da şahit, gördüler. Ne kadar sevindi. Yani demek ki bizi bir kenara bırakmıyor. Şimdi o bakımdan yani tebliğ açısından bütün bunların incelenmesinde fayda var. Allah'a şükür bu zamanımıza kadar dinler tarihi konusunda yeteri kadar çalışma olmadı ama asrımızda çok güzel çalışmalar var. Dinler tarihi bölümleri oldukça hareketli. Onların çalışmaları inşallah Kur'an temeli üzerinde olursa önümüze çok büyük ufuklar açar. Yani madem ki Cenab-ı Hak diyor ki her topluma bir peygamber gönderdim, bunun manası şudur. Hangi karşınıza batıl olarak çıkan hangi dini kazıtırsanız altından mutlaka bir peygamber çıkacaktır. Şimdi bunların en başta gelen örnekleri Mekkelilerdir değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklere peygamber olarak geldi. Mekkeli müşrikler kimin evladıydı? İbrahim aleyhisselam'ın. İbrahim aleyhisselam şirke karşı mücadelenin bayraklarını yapmış değil mi? Onun torunları Kabe'yi putlarla doldurdular. Ama putlarla doldururken ne yaptılar? Tıpkı Hristiyanlar gibi yaptılar. İşte Hristiyanlar Allah'ın oğlu diye İsa aleyhisselam'ı ve Cebrail aleyhisselam'ı da kutsal ruh olarak tanrılaştırdılar. Bunlar da Allah'ın kızları diyerek hayali bir takım melekleri tanrılaştırdılar. Başka bir şey yapmadılar. Ama olsun. İşte Budistler de melekçi üstadlar diyerek bir tanrılaştırma işi yapıyorlar. Her tarafta işler aynı şekilde yürütülüyor. Aynı prensiple yürütülüyor. Çünkü insanları saptıran aynı şeytan, şeytanın görev sahası neresiydi? Doğru yolun üzeriydi. Ne yapacak? Allah'la kulun arasına bir şeyler sokuşturacak. İşte şeytan nasıl yaptı o. O bakımdan bu vettini, Buda'nın vahiy aldığı incir ağacı, pekala olabilir, niye olmasın? Ve zeytuni de İsa aleyhisselama işaret eder. Ve Tur-i Sinin Musa aleyhisselama ve hadel beledil emin, işte bu güvenli belde, bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme işaret eder. Bütün bunlara yemin olsun, لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ. Şurası kesin ki insanı en güzel kıvamda yarattık. Yani insanı en güzel hasletlerle donattık. Şimdi biz burada hepimiz birer insanız, değil mi? Birçoğumuz kendimize beğenmeyiz. Aslında beğenmediğimiz kendimiz değil, tembelliğimizdir. Tembelliğimizdir. Madem Allah-u Teala en güzel hasletlerle donattık diyor, biz o hasletleri öne alacak çalışmalar yapmalıyız. Hani sık sık okuduğumuz bir ayet var. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Allah yani öyle dememizi emrediyor. Peygamberimize kul inne salati diye başlıyor. De ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, benim namazım, ibadetlerim, yaşamam ve ölmem, varlıkların sahibi Allah içindir. La şerike leh, onun herhangi bir ortağı yok. Ve bir bidâlike umirtü, ben böyle emir aldım. Ve ene evvelül muslim, ve Müslümanların en önde olanıyım. Bakın, hepimize Allah bir numaralı Müslüman olma hedefini gösteriyor. E peki bizi yaratan o değil mi? Bak, o da diyor ki sizi en güzel hasletlerle donattım diyor. O zaman demek ki hepimiz tembelliği bırakırsak bir numaraya oynayacak özelliklere sahibiz. Hiçbir zaman pes etmememiz lazım. Yok biz yaşlandık, bizden geçti, biz memşuyuz, buyuz. Hayır. Asla pes etmemek lazım. Durum ve şartlar ne olursa olsun bir numaraya oynamamız lazım. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir bu. Müslüman toplum bir numaraya yarışanların toplumu olmalıdır. İşte diyor ki Allah, hem de lakat şeyle, tehkidiyle, güçlendirici bir ifadesiyle, şurası gerçektir ki, hatta şöyle de mana verirler o güçlü ifadeyi ortaya koymak için, yemin olsun diye, bakayım burada herhalde öyledir. Yok, burada yokmuş ama birçok mealde yemin olsun, and olsun, biz insanları en güzel hasletlerle donattık. Yani çok güçlü ifadeyle ifade ediyor Allah-u Teala. Peki ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Sonra onları en alçağın, en aşağıların aşağısına çevirdik. Bu nasıl oluyor? Şimdi şu anda iftar sofrasındayız. Hepimizin iştahını kabartacak yiyecekler var orada, değil mi? Zaten biz de mide de ona hazır. Ama zihnimize şu anda oruç tutsun emri verildiği için hiç kimsenin eli uzanmıyor oraya. Şimdi bunlar gayet güzel ve lezzetli yiyecekler. Bunlara hiç dokunmayalım. Böyle kalsınlar, yarın akşam gelelim buraya. Ne olur bu yiyecekler? Bozulur. Neye göre bozuldu? Allah'ın bunlar için koyduğu kanuna göre bozuldu, değil mi? İşte sümmerad edinahu derken, biz onu işte aşağıların en aşağısına çevirdik derken, bu defa o kanuna uydu da onun için o sonuç elde edildi. Allah onun öyle bir kanun koymuş. Şimdi elimizdeki bir takım özelliklerimiz var, değil mi? Allah yaratmış. Bu özellikleri kullanmaz da çürütürsek, tıpkı yiyecekleri çürütmek gibi, o zaman en aşağıların aşağısı durumuna gelir. Ama bizim yiyeceklerden bir farkımız var. Allah her zaman geri dönme kapılarını açık tutmuş. Geri döndürülebiliyoruz. Tevbe edip de Cenab-ı Hakk'a yöneldik mi Allah tekrar bize kaybettiklerimizi verme sözü veriyor. Onun için önümüz artık bizden geçti dememiz mümkün değil. Her zaman için önümüz açık. Dolayısıyla Allahü Teala'nın ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ demiş olmasını, ne yapalım, Allah bizi esferi safiline çevirmiş, ben ne yapabilirim diyemeyiz. Allah her şeyi bize bırakmıştır. Her şeyi bize bırakmıştır. Her şey bizim çalışmamız ve gayretimizdedir. Mesela hatta bu ayeti okuyalım da onun meselesini daha sonra söyleyelim. Devamı var zaten, onun cevabını hemen veriyor Cenab-ı Hak. İllellezine amenu, inanmış olanlar başka. Amene kelimesi, amene e'mene'dir. Arap aslı, yani Arapçada. Arapça bilen arkadaşlarımız için söylüyorum. Ef'ale. Bunun kökü de emn'dir. O kökten Türkçemizde bir kelime var. Hangisi biliyor musunuz? Emniyet. Emniyet. Ne demek bu emniyet? Güvenlik değil mi? Amene, emniyete girdi demek. Güvenliğe girdi. Yiyeceği buzdolabına koyuyorsun, bozulmasına karşı bir güvence sağlanıyor. Amene olmuş oluyor. İnanan insanlar kendisini güvene alıyorlar. Bozulmaya karşı kendini korumuş oluyor. Ama inanmak ne? İnanmak güvenmektir. Kime güveniyorsun? Kime inanıyorsan ona güveniyorsun demektir. Ben Allah'a inanıyorum. O zaman Allah'a güveniyorsundur. Şimdi bir kişi düşünün. Sizi seviyor, ediyor, etrafınızdan ayrılmıyor ama sizin söylediğiniz bazı şeyleri kabul etmiyor. Ne dersiniz? Bu adam bana tam güvenir der misiniz? Denir mi? Ha. İşte Allah'a inanıyorum diyorsanız Allah'ın bütün sözlerini tartışmasız kabul etmeniz lazım. Kendinize bakın. Sizin doğru sözlerinizde, yanlışları değil, doğru söylediğiniz sözlerde, çünkü Allah'ın söylediği her şeyin doğru olduğuna inanıyoruz ya, sizin doğru olarak söylediğiniz sözlerden bazılarını kabul etmiyorsa bu adam bana pek inanmaz der. Hatta bana inanmaz dersiniz. İşte Cenab-ı Hakk'ın bütün sözlerini kabul etmemiz lazım. Onları yerine getirmek için gayret göstermemiz lazım. İşte amene, hem Allah'a güvenmiş oluyor, hem kendini güvene sokmuş oluyor. Yani bozulmaya karşı kendisini korumuş, koruma altına almış oluyor. Bu da yetmiyor tabii. Ve amilus salihat, iyi işler de yapan. Mutlaka iyi işler yapmamız lazım. İyi iş yaparsak tamam. Peki böyle olursa ne olur? Felehum ecrun gayru memnun. Evet. Onlarda bir ecir var ki, yani onlara bir karşılık verilecek ki o karşılık bitmez, tükenmez karşılıktır. Hem kendini güvene alıyorsun, çürümekten korunuyorsun. Çürümekten koruduğun zaman yani aşağılıktan aşağı sormaktan kurtuluyorsun. Hem de ahirette ebedi nimetlere kavuşuyorsun. Dünyada da öyle. Huzur oluyor, mutluluk oluyor, rahatlık oluyor, vücudun sağlam oluyor. Şurada burada vücut çürümemiş oluyor. Bir sürü şeyler var. Şimdi mesela Allahü Teala kimleri hidayete erdirir, kimleri saptırır. Bakın burada Allah'ın saptırması, hidayete erdirmesi, kaderciler gibi şey yapmayın. Bunun manası yok. Kuralları koymuş. Şimdi okullar bu hafta açıldı. Milli eğitimde bir takım kurallar koymuş. Şu şartlara uyan öğrenciler sınıf geçer, uymayanlar kalır. Sınıfı geçiren ve bırakan kim? Milli eğitim. Ya da öyle ona uyan. O da öğretmen. Milli eğitim de elemanıdır. Bu aynen o manadadır. Hidayet erdiren Allah'tır. Yani şunları şunları yapan yola gelir. Saptıran Allah'tır. Koymuş. Şunları şunları yapan sapıtır. Kuralları koymuştur Allah. O kurallara uymak uymamak bize kalmış bir iştir. Onun için şimdi şu ayetlere bakın. Ra'd suresi 13. sure 27. ayet. Ve yehdi ileyhi men enab. Kim Allah'a doğru yönelirse Allah onu kendi yoluna alır. Şöyle düşünün. Adam yoldan aşağı düşmüş ya da bir çukura düşmüş. Orada duruyor. Adama elinizi uzatıyorsunuz, diyorsunuz ki elini uzat seni çıkarayım. Git içine be diyor. Ne yaparsınız orada? Yapacağınız bir şey yok. Ama çıkmak istiyor, ya birisi yok mu beni buradan çıkarsın diye çırpınıyorsa, siz de onu çıkarmak için elinizden geleni yaparsınız. Aynen öyle. İnsan yola gelmek için bir gayrete girerse Allah onu yola getirir. Girmese yok. Gayret kişiden gelecek. Allah durup dururken hiç kimseyi ne yola getirir ne de yoldan çıkarır. Hiç kimsenin bu konuda ayrıcalığı yoktur. Hiçbir ferdin, peygamberlerde dahil. Ha, peygamberler bunu yapmıyor, ayrı bir konu. Ayrıcalığı yok. Gayret göstermişlerdir. Sürekli çalışmışlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakın. Tek anını boş geçirmiyor. Sürekli doğru şeyler peşinde koşuyor. Devamlı çalışıyor. Ve o şekilde bize örnek oluyor. İçeride çok boş yerler var, buyurun. Buralar hep boş. Şurada yok, buralar da boş, her taraf boş. Her taraf boş. Evet. Mesela Cenab-ı Hak kimleri yola getirmez? Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Allah kafirler topluluğunu yola getirmez. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Fasıkları yola getirmez. Vallahu la yehdil kavmel zalimin. Zalimleri yola getirmez. Yani sen fasıklık etmişsen, zalimsen, kafirsen, Cenab-ı Hak seni yola getirmez. Peki kafir Müslüman olmaz mı? Olur. Kendi arzu edecek ki olsun. Kendi isteyecek. Kendi istemeden olmaz. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Peki diyor Allah-u Teala. Bak bütün bunlar ortada. Bütün bunlar ortadayken şu dine karşı seni yalana sürükleyen nedir? Bu dinin bütün güzelliği ortadayken neden yalana sarılıyor? Gerçeklerden kaçıyor da kendini bu dinden uzaklaştırıyorsun. Eleysallahu bi ahkemil hakimin. Allah-u Teala en doğru kararı vermez mi? Yoksa Allah'ın verdiği karara mı beğenmiyorsun? Bakın dinin bütün güzellikleri, doğruları ortada. Eğer bu dinle alakalı bir şey söylüyorsan bunu söylediğin yanlış olduğu ortadadır. Ama tabii şunu hemen peşinen söylemek lazım. Din dediğimiz zaman anlayacağımız Kur'an'da anlatılan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığıdır. Sonradan din diye kitaplarımıza geçmiş, aramıza geçmiş bir sürü hurafeler, yanlışlıklar değil. O ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Bunu zaten biliyorsunuz. Biz her dersimizde tekrar tekrar anlatmaya çalışıyoruz. Bunun yüzlercesi var. Din zannederek uyguladığımız şeylerin birçoğunun Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin uygulamasında yeri olmadığını görüyoruz. O zaman akıllarımızı kullanıp sorgulayıcı olmamız gerekiyor. Ha biz size sorgulayıcı olun dediğimiz zaman bizim canımızı sıkıcı şeyler yapıyorsunuz. Delil istiyorsunuz, delil bulmak için anamız ağlıyor, gece gündüz çalışıyoruz ama sonunda da bize faydalı şeyler ortaya çıkıyor. O yaparken çok böyle canımızı sıkıyorsunuz ama iş bittikten sonra da size dua ediyor. Allah razı olsun, bu adamlar bunu yapmasalardı biz de bu sonuçlara ulaşamayacaktık diyoruz. Ama tabii yağmur gibi de yağıyor. O da çok güzel. Bizim daha çok çalışmamıza sebep oluyor. Ve ben şahsen kendi açımdan ilk görev yerimin İstanbul Müftülüğü olmasını Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir lütfu olarak kabul ederim. Çünkü orada vatandaşların yağmur gibi yağan sorularına cevap vermek için gece gündüz çalışmak zorunda kaldık. İnsanoğlu tembeldir. Biraz boş bıraktın mı tembelleşir, çalışmaz. Gece gündüz hala öyle çalışıyoruz. Hala öyle çalışıyoruz. Yani şimdi ben sabahleyin sahuru yaptığım zaman hemen aşağı iniyorum. Akşam iftarı yapıyorum, şeyden geliyorum, bir çay içiyorum, hemen aşağı iniyorum. Yani vakfa inip çalışıyorum. Şimdi hanım, çocuklar çok haklı olarak yani hiç yüzünü göremiyoruz diyorlar. Halbuki evle vakıfın arası birkaç basamaklı şeydir. E biz de bugüne gelmişiz. Canım işte profesör olmuşsun, daha ne istiyorsun? Emekliğin de gelmiş, yat aşağı biraz dinlen. Yok öyle şey değil. Yani bir o kadar çok sorular geliyor ki şimdi ben kendi kendime diyorum, kendim ettim, kendim buldum. Millete diyoruz ki gerekçe sorun. E soruyorlar, onun gerekçesini bulmak için anamız ağlıyor. Yani oraya bak, oraya bak, oraya bak. Fakat sonuçta da çok güzel şeyler çıkıyor. Allah'a hamdü senalar olsun. Dolayısıyla mutlaka sorgulamacı olmamız lazım. Başka konularda aklımızı bir kullanıyorsak din konusunda bin kullanmamız lazım. Allah'ın kitabını mutlaka okumamız lazım. İçselleştirmemiz lazım. Ama ona canı gönülden inanmamız, boyun eğmemiz ve uymamız lazım. Uymuyorsak, Kur'an'da anlatılanlara uymuyorsak mutlaka önce kendimize kötülük yapıyoruz demektir. Çünkü kendimizi çürütüyoruz. Buna son derece dikkat edilmesi gerekir. Şimdi burada şu şey geçiyor. Yani laqad halaknel insane fi ahseni takvim. İnsanı en güzel kıvamda yarattım diyor Allah-u Teala. Allah insanı en güzel kıvamda yaratmış, bununla kalmamış. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini de insanın hizmetine sunmuş. Gökte demiyor. Gök derseniz birinci kat sema anlaşılır. Yani şu yıldızların bulunduğu gök anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza göre Nuh Aleyhisselam zamanında 7 kat gökle ilgili bilgileri çok güzel bir şekilde insanlar elde etmiş. Ama şu andaki astronomi bilgilerimizin tamamı ancak birinci kat semaya kadar çıkıyor. İkincisine kimsenin haberi yok. İşte kara delik falan deniyor. Belki yeni çalışmalar, Kur'an-ı Kerim'le birlikte yapılacak çalışmalar diğer gökler hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlar. Şimdi Allah-u Teala diyor ki bakın 14. sure 32. ayet. Allahu'l-lezî halakassemâvâti vel ard. Gökleri ve yeri yaratmış olan Allah-u Teala'dır. 262. sayfa. 260. sayfadaymış. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 32. ayet. اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'tır. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً suyu da gökten indirmiştir. Yani su bu dünyanın malı değil, göğün malıdır. Gökten gelmiştir. Onun başka birçok ayetleri de var. Onunla inşallah kendi aramıza bir tartışacağız. Rasim Hoca, yani biz bunu hiç kendi aramızda hiç konuşmadık. İnşallah bir tartışacağız. فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ O suyla ürünlerden sizin için rızıklar çıkarmıştır. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ Denizi sizin emrinize vermiştir. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ Denizde emriyle aksın gitsin diye gemiler. ve sekhara lekumul enhar, nehirleri sizin emrinize vermiştir. Câsiye suresinin 13. ayetinde de Allah-u Teala şöyle söylüyor, daha detaylı. Kaçıncı sayfa? 500. sayfada 13. ayet. Ve sekhara lekum, sizin emrinize verdi Allah. Neyi? Ma fis semavat, göklerde ne varsa, göklerde ne varsa hepsini sizin emrinize verdi. Ve ma fil ard, ve yerde ne varsa. Şimdi Allah insanı en güzel hasletlerle donattı mı? Göklerde ne var, yerde ne varsa insanın emrine verdi mi? Bu defa birçok insan tanrılığa soyunuyor. Kendine bu kadar nimetler verilmiş ya. Bak, ve sekhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardi cemian minhu. Onların tamamından. İnne fi zalika leayatin li kavmin yetefekkerun. Düşünen bir toplum için bunda gerçekten ibretler vardır. Ve bir ayette de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Şurası kesin ki Adem oğullarını kerametli kılmışızdır. Şimdi bazıları bir keramet tutturmuş gidiyor. Birilerine kutsallık tanımak için. Ya kardeşim, kerametli olmayan bir tek insan yok ki. Herkeste var bu. Şimdi havada uçmak mı keramettir? O rüzgarda, şeyde, bilmem soğukta, şurada, yoksa uçağın içerisinde gitmek mi keramettir? Hangisi keramet? Hangisi ikramdır? Uçağın içinde çayını içerek gitmek mi? Yoksa o rüzgarla, bilmem şeyle, yağmurla, soğukla boğuşarak gitmek mi? Ürdün'den aşağıda Amman'da çok sıcak bir hava, Amman havaalanından havalandık. Uçak bir çıktı, dışarıdaki harareti gösteriyor, -60 derece. Ben -60 derecede zaten buz parçası olur, küt diye yere düşerim, değil mi? Keramet hangisi? Keramet balık gibi yüzmek mi, yoksa denizde geminin içerisinde keyif çatmak mı? Hangisi keramet? Bakın Cenab-ı Hak ne diyor? İsra 70. ayet, 17. sure 70. ayet. Ve lekad kerremna, kaçın sayfa? 290. sayfa. Ve lekad kerremna beni Adem. Şurası çok kesin. Adem oğullarını kerametli yarattık. Yani onlara çok ikramlarda bulunduk. Keramet ikram demek. Ve hamelnahum fil barri vel bahr. Denizde ve karada onları taşıdık. Yani denizde yüzmek zorunda değiliz ki. Gemileri alıp götürüyor. Karada da başka vasıtaların üzerine binerek dolaşıyoruz. Ve razaknahum minat tayyibat. Ve onlara en temiz yiyeceklerle onları rızıklandırdık. Şimdi şu masamızdaki yiyeceklere bakın. Tabiattan seçme en güzel yiyecekler. Ve faddalnahum ala katirin mimmen halakna. Ve onlara verdiğimiz özellikler de yarattıklarımızın çoğusundan üstün hale getirdik. Tafdıyla, yani esaslı bir şekilde üstünlük verdik. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bize bu kadar imkanları ve hasletleri vermiş. Bizim kıymetimizi bilmemiz lazım. Allah'a teşekkür etmemiz lazım. Kendimizi çürütmememiz lazım. Yani insanoğlu da bir meyve gibi, bir sebze gibi çürüyebilir. Kendimizi çürütmemenin, güvene almanın yolu iman etmek, Allah'ın istediği gibi davranmaktır. İman edip Allah'ın istediği gibi davranmazsak, Allah bizi aşağıların aşağısına çevireceğinden bahsediyor. O zaman kendimizi korumak bizim elimizdedir. Aşağıdan aşağısına döndüğünüz zaman da cehennem de dünyanın çöplüğü gibi Cennette çöpün ne işi var? Oraya atıyorlar işte. Adam gibi adam olursan seni cennete alıyorlar. Bunun böyle olduğunu her insan anlar ve kavrar. Ondan dolayı diyor ki Allahü Teala "Fema yukezzibuke ba'du bid-din." Bütün bunlardan sonra bu dine karşı seni yalan söylemeye sevk eden ne? Bütün gerçekleri görüyorsun. Teslim olsana. Eleysallahu bi ahkemil hakimin. Allah en güzel hükmeden değil mi? Allah'ın hükmüne mi güvenmiyorsun? Peki dersi burada bırakıyoruz. İnşallah iftardan ve namazdan sonra soru cevap faslıyla ikinci bölüme başlayacağız.